Radyo Tiyatrosu. Mazlumun Ahı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Anton Çehov. Uygulayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Yeseni Deniyo Semyonovic, aşçımız Alyosha bu birbirinden güzel yemekleri senin için yaptı. Tay mı? Ellerine sağlık. Pek güzel yapmış. Şimdi bu büyük evde böyle oturanların neden hep pişman olduğunu anladım. Aşçınız Alyosha'nın yemekleri yüzündenmiş. Öyle. Alyosha kimselerin bilmediği yemekleri yaparak hepimize parmak ısırtır. Sonra çok da hamarattır. Bir taraftan yemek yaparken bir taraftan çamaşırları yıkar. Evi siler süpürür. Ah, Alyosha gibisi kolay kolay her yerde bulunmaz değil Yosemiyoviç. Eğer anlattığınız gibiyse bulunmaz tabii. Sen bugün yemeğe geleceksin diye geç saatlere kadar uyumayıp senin için bunları pişirdi. Aşçımız Alyosha'nın kıymetini bilin değil Yosemiyoviç. Demek Alyosha bu yemekleri ben yiyeyim diye özel olarak mı pişirdi? Ne yani? Sandın? Sana marifetini göstermek istedi. Ellerine sağlık. Hakikaten Alyosha'nın yemek yapmakta üstüne yokmuş. Çok doymasam bir tabak daha etli pırasa yerdim Aksinya Stepanovna. İçer misin Deniyor? Yok yok, istemem, içmem. Hadi hadi utanma, bir bardak iç. Ay, istemem dedim ya Aksinya, zorlamayın lütfen beni. Ne biçim adamsın sen? İnsan hiç arabacı olur da içmez olur mu? Sonra sen bekar adamsın. Bekar dediğin içmeden yapamazsın. Yok yok yok, yo, imkanı yok içmem. Bizim işimiz bunu götürmez. Bir esnaf içebilir. Çünkü belli bir yerde oturur o. Bizlerse her zaman göz önünde böyle. Halk içindeyiz, öyle değil mi? Orası öyle tabii. Şimdi benim gibi bir arabacı meyhaneye uğrarsa... bir de bakmışsın atın kaçmış gitmiş. Sarhoş olursan daha da kötü ya. Bu sefer de uykuya dalar... yahut da arabadan düşersin. Ya işte bizim işimiz böyle Aksinya Stepanovna. Günde ne kadar kazanıyorsun Deniyo? Bu gününe göre değişiyor tabii. Gün oluyor 3 ruble kazanırsın. Gün olur metelik bile kazanamazsın. Gün güne uymaz. Mesela bugünlerde işler çok kesat. Kendiniz de biliyorsunuz arabalar tümen tümen. Ot, ateş pahasına, müşterilerse hep cebi delik. Doğru, hayat günden güne pahalılaşıyor Deniyo Semyoviç. Ya, insanlar artık atlı tramvaya binmeye bakıyorlar. Çünkü daha ucuz oluyormuş. Ama gene de Allah'a şükür geçinip gidiyoruz işte. Sırtımız pek, karnımız tok. Yani demek istediğim... başka bir insanı da pekala mesut edebilirim. Tabii benden hoşlanan çıkarsa. Ne dersiniz Aksinya Stepanovna? Alyosha benden hoşlanır mı dersiniz? Alyosha'nın hoşlanması önemli değil. Önemli olan benim hoşlanmam. Bayan Grishka senden hoşlanıp hoşlanmama görevini bana verdi Deniyo Semyonovic. Eğer ben hoşlanırsam bu iş olur. Bayan Grishka da kim? Bayan Grishka Andreevich bu evin sahibi olur. Ben de onun kızının dadısıyım. Alyosha da Bayan Grishka'nın aşçısı olur. Peki benden hoşlandınız mı Aksinya Stepanovna? Dirayetli, çalışkan bir adama benziyorsun Deniyo Semyonovic. Sonra içki de kullanmıyorsun. En beğendiğim tarafın da bu oldu. Kanaatimce Alyosha'mızla evlenirsen onu mutlu edersin. Ederim tabii. Sonra ben güçlü kuvvetli bir adamımdır Aksinya Stepanovna. Alyosha ile evlenmemiz ne zaman belli olur dersin sen? Acele etmeyin Deniyo Semyonovic. Hele bir Bayan Grishka ile konuşayım. Bu konuda onu ikna edeyim. Ondan sonra. Peki ya Alyosha benimle evlenmek istemezse? Onun isteyip istememesi önemli değil. Önemli olan Bayan Grishka'nın istemesi. Şey, Aksinyas da Pavlovna. Ne var Deniyos Emilyoviç? Şey diyecektim. Bayan Alyosha'yı bugün göremedim de. Kendisi evde yok mu? Evde de senin karşına çıkmaya utanıyordur. Dur ben kendisini bulup sana bir bardak su yollatayım. Bu vesileyle onu görmüş olursun. Bu çok iyi olur, bu çok iyi olur. Zaten içimde yanıyordu. Senin içini yakan Alyosha'nın sevgisidir. Şimdi onu gönderirim buraya. İçinin yangını söner. Alyosha. Siz misiniz dadı? Birden korktum. Ayıp değil mi? Neden mutfağa gelmedin? Hem arabacıyı çağırdık hem de yalnız bıraktın kendisini. Aman bırakın şu adamı dadı. Bırak diyorsun ama bir taraftan da heyecanından tir tir titriyorsun. Nerede şimdi o? Deniyo semiyor hiç mi? Hı-hı. İçeride mutfakta. Senin yemeklerinle bir güzel karnını doyurdu. Beğendi mi bari? Beğenmez olur mu? Ellerine sağlık, pek güzel yapmış dedi. Ay iyi. Ama sen ayıp ettin. Hiç olmazsa mutfağa gelip yemekleri kendi eline koyabilirdin onun tabağına. Ne bileyim, utandım işte dadı. Günde 3 ruble kazandığı oluyormuş. Allah'a şükür sırtım pek, karnım tok. Evlenirsem karımı mutlu ederim diyor. İyi etsin. Sen ne diyorsun bu işe? Ben ne diyeyim dadı? Önemli olan bayan Grishka'nın ne dediği. Biliyorsunuz yıllardır hanımımın yanındayım. Küçükken beni alıp büyütmüşler, bakmışlar. Ben onları anne baba bilirim. Onlar ne derse, kiminle evlen derlerse ben onunla evlenirim ancak. Arabacı Deniyon'un içi yanıyormuş. Git de bir bardak su ver adama. Gidemem, utanırım. Ama yanına gitmemek daha ayıp bir şey. Adam saatlerdir benimle yemek yiyip konuştu. Oysa onun isteği ben değil sensin. Su vermek bahanesiyle bir görün ona. Peki. Hoş geldiniz Deniyo Semiyoviç. Hoş bulduk bayan Alyosha. Ellerine sağlık. Yaptığım bütün yemeklerden bol bol yedim. Afiyet olsun. Su istemişsiniz, vermeye geldim. Aslında su bahaneydi Alyosha. Amacım seni görmekti. Bu yüzden Aksinyas da Bolna'ya senin için su getirmesini söyledim. Dadı içinin yandığını söyledi bana. Doğru, içim yanıyor Alyosha. Ama senin sevginden yanıyor. Evlenecek misin benimle? Bu konuda karar vermek bana ait değil Deniyo. Eğer hanımın bayan Grishka evlen derse evlenirim. Bu ne biçim iştir Alyosha? Benimle evlenecek olan sensin, hanımın değil ki. O neden karar verecekmiş bu işe? 5 yaşından beri bu ailenin yanındayım Deniyo Semiyoviç. Anam babam ben o yaştayken ölüp beni yalnız bırakmışlardı. Ben o yaşta kapı kapı dolaşarak ekmek dilenirken bayan Grishka ve kocası bana sahip çıktı. Yanlarına aldı, besledi, büyüttü. Ben onların lafından dışarı çıkamam. Onlar ne derse onu yaparım. Yani onlar evlen derse sen beni istemesen bile benimle evlenir misin? Onlar benim veli nimetim deniyor. Evlen derlerse evlenirim. Arabacı Deniyo Semiyoviç'i nasıl buldun dadı? İyi bir adama benziyor bayan Grishka. Kendi halinde çalışkan bir adam. İçki gibi kötü alışkanlıkları da yokmuş. Yani gözün tuttu mu arabacıyı? Bence Deniyo Semiyoviç Alyosha için iyi bir koca olur. Bir de Alyosha'ya soralım bakalım. O bu işe ne diyecek? Evlenme işine mi? Onun güle oynayan nikah masasına oturacağına eminim hanımefendi. Neden böyle söylüyorsunuz dadı? Alyosha'nın bizden bıktığını mı ima etmek istiyorsunuz? Yok, demek istediğim Alyosha 30'una bastı bayan Grishka. Bu yaştan sonra insanın koca bulması güç olur. Bu sebepten Alyosha'nın karşısına çıkan bu fırsatı değerlendireceğini zannediyorum efendim. Alyosha bu evin her şeyidir dadı. Hem hizmetçimiz hem de ahçımız. Elimiz kolumuz o bizim. Elimden gelse Alyosha'yı hiç evlendirmezdim. Ama tabiata karşı koyulmuyor. Nihayet o da bir kadın ve mutlaka her kadın gibi o da bir yuvanın hasretini çekiyordur. Haklısınız bayan Grishka. Bu konuda ağzını açıp da bir şey demiyor ama onun evlenmeye can attığını sanıyorum. Eğer siz arabacı Deniyo Semiyoviç için iyi bir koca olur diyorsanız Alyosha'nın onunla evlenmesine izin verebilirim dadı. Bence evlendirin efendim. Bu konuda Alyosha'nın da kararını öğrenmek isterim. Alyosha! Alyosha neredesin? Buyurun bayan Grishka, bana mı seslendiniz? Yanıma gel Alyosha. Buyurun hanımefendi. Palayenga. Dadı arabacı Denyo Semyovic için iyi bir insan dedi. İçkisi de yokmuş. Onunla evlenmek ister misin? Ne diyorsunuz Bayan Grishka? Evlenmem. Ben evlenmek istemiyorum. Hiç boşuna ısrar etmeyin. Aa, saçmalama Alyosha. Budalalık etme. Yaşın küçük değil. 30'una bastın. Bu iş şakaya gelmez. İyi düşün taşın. Doğru söyle. Onunla evlenmeyi istiyor musun, istemiyor musun? Bilmiyorum. Yani kendi biraz ihtiyar. Bana göre ihtiyar yani. Hadi uydurma. Ne ihtiyarı? Hem genç adam senin neyine? Sanki sen pek mi küçüksün? Ama aynı zamanda da çirkin bir adam. Yüz güzelliği bir işe yaramaz Alyosha. Önemli olan ruh güzelliğidir. Bu arabacının da belki yüzü biraz çirkince ama ruhunun güzel olduğuna eminim. Ama ben yine de genç ve yakışıklı biriyle evlenmeyi düşünüyordum. Saçmalama. Bey paşa mı istiyorsun yani? Senin yerine başka biri olsa öpüp de başına kordu böyle kısmeti. Sense evlenmemek için 1000 dereden 1000 su getiriyorsun. Gözün hep postacılarda, öğretmenlerde. Biliyor musunuz Bayan Grishka? Mişka'ya gelen öğretmen var ya. Alyosha ona yiyecekmiş gibi bakıyor. Kim? Ben mi? Ya, inanmayın Bayan Grishka. Dadı yalan söylüyor. Hiç de bile değil. Öğretmeni gördükçe... İkiniz de şu tartışmayı keser misiniz lütfen? Alyosha yalnız arabacı Denyo Semyovic ile değil... istemiyorsan kimseyle evlenmek zorunda değilsin. Sen bu aileden birisin. İstersen bu evde ömür boyu kalabilirsin. Zira biz senin hizmetinden ziyadesiyle memnunuz. Sağ olun hanımefendi. Ben de sizlerden çok memnunum. 25 yıldır yanınızdayım. Hayatımın en güzel ve en mutlu günlerini sizlerle birlikte geçirdim. Ama evlenmek istersen de buna engel olmayız. Bugüne kadar bir kısmetin çıkmadı. Ama şimdi seni isteyen biri var. Dadı arabacı Denyo Semyovic için iyi bir insan diyor. Adamı ben de gördüm. Ama kararı verecek olan sensin. Eğer evlenmek istiyorsan seni evlendiririz. Bilmiyorum hanımefendi. Dediğim gibi kararı verecek olan sensin. Acele etme. Ne zaman karar verirsen bize söyle. Peki efendim. Anladığım kadarıyla sen her ne kadar çirkindi, yaşlıydı diyorsan da... o adamla evlenmeye hazır gibisin. Bu meseleyi akşam yemekte bir de Andre ile konuşalım. Bakalım o ne diyecek. Siz bilirsiniz efendim. Siz neyi uygun görürseniz öyle yaparım. Çünkü siz benim veli nimetimsiniz. Ne diyorsun bu işe Andrei? Ne diyebilirim ki? Koca kadın. İstiyorsa evlenebilir tabii. Onu zorla ömrünün sonuna kadar burada bekar tutamayız. Haklısın Andrei. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak onun da hakkı. Yıllardır yanımızda. Onu küçük bir kızken evimize almıştık. Bu yüzden kötü bir izdivaç yapmasını arzu etmem Grishka. Alyosha'yı isteyen o arabacı kimmiş? Neyin nesiymiş? İyice öğrendiniz mi? Her zaman kapımıza çağırdığımız arabacı Denyo Semyovic. Onu da yıllardır tanırız. Bizim Alyosha ile evlenmek istediğini dadıya söylemiş. Dadı da onu bugün yemeğe çağırarak ağzını aramış. Dadıya bakarsan içki içmeyen, kendi halinde dürüst, evcil bir adammış arabacı. Peki Alyosha ne diyor bu işe? Önce evlenmem dedi, sonra yok çirkin dedi, yok yaşlı dedi. Ama ağzı öyle söylüyordu. Anladığım kadarıyla gönlü o arabacıyla evlenmekten yana Andrei. Madem öyle, evlendirelim olsun bitsin. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama bir de sana sorayım dedim. 30 yaşına bastı. Bu yaştan sonra da onu kimsenin isteyeceğini sanmam. Haklısın. Ama yine de arabacıya bir şart koşacağım. Ne şart? Alyosha ile evlense dahi onu bizim yanımızdan almamasını söyleyeceğim. Çünkü onun yemeklerine öyle alıştık ki... bir başka ahçının Alyosha gibi lezzetli yemekler yapabileceğini hiç sanmıyorum. Evet, bu konuda haklısın hanım. Andre ile konuştum Alyosha. Evlenmek istiyorsan biz karşı çıkmayacağız. Siz bilirsiniz efendim. Eğer istiyorsan arabacı Denyo Semyovic ile evlenebilirsin. Siz nasıl uygun görürseniz. Bak Alyosha, bu gönül işidir. Bizim istememizle ya da emretmemizle olmaz. Bu yüzden biz değil sen karar vermelisin buna. Eğer o arabacı ile evlenmek istiyorsan bizce bir sakıncası yok. Ama istemezsen de kimse seni zorla evlendiremez. Bayan Grishka. Evet Alyosha. Madem siz izin veriyorsunuz, hazır kısmet de çıkmış, arabacı marabaca, yaşlı çirkin ne yapayım? Aksinya Stepanova'nın dediği gibi bu yaştan sonra benim gibi bir hizmetçiye beypaşa alıcı çıkacak değil ya. Ne diyeyim, bu arabacı benim kısmetimse olur. Ümit ederim seni mesut ve bahtiyar eder Alyosha. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuzdur. Sevincimizdir yavrucuğum. Sağ olun Bayan Grişka. Arabacı Denyo'yu görürsen benimle görüşmesini söyle ona. Aşağıda mutfakta çay içiyor. Söyleyeyim de gelsin size. Benimle görüşmek istemişsiniz Bayan Grişka. Evet Denyo Semyonovich. Dadımız Aksinya Stepanovna'dan duydum. Ahçımız Alyosha ile evlenmek istiyormuşsunuz. Evet, zira bekarlık artık canıma tak etti. Gömleklerimi yıkamaktan, yemek yapmaktan bıkıp usandım hanımefendi. Denyo Semyonovich, belki biliyorsundur. Alyosha küçük yaştan beri bizim yanımızdadır. Bizim kızımız sayılır o. Evet, biliyorum efendim. İçki kullanmıyormuşsun. Hayır, kullanmıyorum. Buna sevindim. Zira içki her kötülüğün başıdır, sebebidir. Diyeceğim Alyosha'ya iyi davran, üzme, iyi bak. Karnını doyur, kimselere muhtaç etme. Çünkü o bu evde hiçbir zaman sıkıntı yüzü görmedi. Koca evinde de görmesini istemem doğrusu. Ben ne yersem o da onu yiyecektir hanımefendi. Gözünüz arkada kalmasın. Yalnız bir şartım var. Anlayamadım. Alyosha ile evlenmene bir şartla izin veririm Denyo Semyonovich. Nedir o? Alyosha eskiden olduğu gibi yine bu evde çalışacak. Sadece geceleri senin evine gelecektir. Eğer kabul edersen onunla evlenebilirsin. Neden bu şartı koyuyorsunuz Bayan Grişka? Çünkü bütün Rusya'da Alyosha gibi yemek yapan bir ahçı bulamam da ondan. Peki şartınızı kabul ediyorum bayan. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın sizleri. Sağ olun beyefendi. Alyosha yavrucuğum, sana mutluluklar dilerim. Sağ olun Bayan Grişka. İnşallah mutlu olur. Hey Alyosha, hadi artık evimize gidelim. Biliyorsun benim karım oldun artık. Denyo Semyonovich, bana verdiğin sözü unutma. Alyosha yine bizim evde çalışmaya devam edecek. Merak etmeyin Bayan Grişka, sözümü tutacağım. Ama birkaç günü Alyosha'sız geçireceksiniz. Zira onunla balayına çıkmak istiyorum da. Pekala, balayı dönüşü Alyosha'yı bekliyorum. Seni tekrar aramızda görmek çok güzel bir şey Alyosha. Evimize hoş geldin. Sağ olun Bayan Grişka. Alyosha, balayınız nasıl geçti bakalım? Nasıl geçsin? Denyo köyüne götürdü beni. Köyüne mi? Ne yani? Balayını köyde mi geçirdiniz? Maalesef öyle dadı. Her neyse. Mutlu musun Alyosha? Kocan sana iyi davranıyor mu? İşte. Ne iyi ne kötü. Akşama kadar çalışıyor. Akşam eve gelince de yemeğini koyuyorum önüne. Yiyor, içiyor. Sonra da yatıp uyuyor. Dur bir dakika. İçiyor mu dedin? Hani içki koymuyordu bu adam ağzına. Sen öyle söylememiş miydin dadı? Evet ama kendisi bana öyle söylemişti. Yok canım, içiyor. Ama şimdilik bir zararı yok. Yani dövmek gibi, hakaret etmek gibi. Sadece içip içip sızıyor işte. Bu çok kötü. Kocanın bu davranışını hiç sevmedim. Zira içkinin insana ne zaman ne yaptıracağı hiç belli olmaz. Kendine dikkat et Alyosha. Peki Bayan Grişka. Evet, bir haftadır senin yemeklerini hepimiz özlemiştik Alyosha. Kollarını sıvayıp hemen yemek yapmaya başlayabilirsin. Tabii elbette. Yalnız... Hayrola Alyosha, neden sustun? Bir şey mi söylemek istiyorsun bana? Evet ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söylemek istediğin nedir yavrucuğum? Bakın, nasıl söylesem... İnanın bu benim fikrim değil. Bana kalsa asla söylemezdim. Çünkü bunu söylemeye hakkım yok ama... Tanrı aşkına Alyosha, dilinin altındaki şu baklayı çıkart da bana ne söylemek istiyorsan söyle. Denyo Semyonovich dedi ki... ben artık evli bir kadınmışım. Bu yüzden size yaptığım hizmet karşılığı... sizin de bana... yok söyleyemem bunu. Utanıyorum, çok utanıyorum. Tamam Alyosha, ne demek istediğini anladım yavrucuğum. Kocan hizmetin karşılığında para istemeni söyledi değil mi sana? Evet ama hakkım yok buna. Siz bana analık babalık ettiniz. Sokaktan kurtardınız beni. İsteyemem, yapamam dedim ama ısrar etti Denyo Semyoviç. Bedava çalışmak yok. Sen esir misin dedi. Bak namussuza, bak terbiyesize. Tamam Alyosha, ağlama lütfen. Kocan haklı. Sen artık bizim aileden değilsin. Evlendin, senin de bir ailen var. Merak etme, hizmetinin karşılığını ödeyeceğiz. Ama nasıl olur Bayan Grishka? Ben onca yıl sizin ekmeğinizi yedim, suyunuzu içtim. Ah, o başka, bu başka. Hadi ağlamayı kes ve mutfağa in. Akşama hepimiz senin bizim karnımızı doyurmanı bekliyoruz. Bayan Grishka'ya söyledin mi? Hı? Kocam bedava çalışmamı istemiyor dedin. Dedim. Hı? Ama çok ayıp ettim. Hı? Beni sokaktan kurtarıp büyüten insanlara bunu yaptırmayacaktın Denyo. Allah Allah. Ne yani? Ömür boyu onlara bedava hizmetçilik mi yapacaksın? Yok öyle bedava çalışmak. Bak hayat pahalı. Ekmek aslanın ağzında Alyosha. Bu zamanda herkes çalışmanın karşılığını almak zorunda. Bak ben arabamla bedava müşteri taşıyor muyum? İyi ama sen para kazanıyorsun ya. Senin kazandığınla geçinebilirim. Kazanıyormuşum. Ne kazandığımı sanıyorsun ki? İnsanlar artık eskisi gibi atlı arabalara binmiyor. Neyse söyle bakalım. Ayda kaç ruble vereceklermiş sana? Bilmiyorum ama verecekler işte. Verecekler. Ama kaç ruble verecekler? Öyle az verirlerse çalıştırmam bak. Şimdiden söyleyeyim. Lütfen Denyo. Onlar benim ailem sayılır. Ne verirlerse versinler razı geleceğim. Ben ailem aile anlamam Alyosha. Bak tekrar ediyorum. Aybaşı gelip de adam gibi maaş vermezlerse... ...ertesi günü göndermem seni o eve. Bunu da bil. Ne olur bu kadar katı olma Denyo. Kes! Allah kahretsin seni. Bu şişe boşalmış. Git dolu bir vodka şişesi getir bana. Çabuk. Çok içtin bu gece, başka içmesen. Akıl verme bana Alyosha. Ne istiyorsam onu yap. Bana vodka getir dedim, hadi. Koca bir şişeyi bitirdin Denyo. Sonra sağlığın bozulacak. Gel başka içme. Hadi gel yatırayım seni, ha olmaz mı? Anlaşılan senin sırtın kaşınıyor ha? Al bakalım. Kızım. Eğer şişeyi getirmezsen bu seferki yumruk kafanın tepesine inecek. Çabuk vodkamı getir bana, çabuk. Tamam istediğin kadar zıkkımla. Ne kadar içeceğime ben karar veririm, sen değil. Alyosha. Buyurun Bayan Grishka. Sol gözüne ne oldu senin Alyosha, morarmış? Gece kalktım da kapıya vurmuşum. Alyosha, doğruyu söyle bana. Yoksa kocan mı morarttı gözünü? Seni dövdü değil mi? Söyle hadi, korkma, kocan mı dövdü? Evet ama onun kabahati yoktu. Suç bendeydi, kızdırmıştım onu. Elleri kırılsın. Hayvan adam. Nasıl kıydı da vurdu sana? Dedim ya hanımım, ben kızdırdım onu. Biraz içkiliydi, tartıştık, o da vurdu. Ama hiç acımadı. İnanın acımadı. Morartı da bir iki güne kadar geçer. Yoksa seni o zorbaya vermekle hata mı ettik Alyosha? Yo böyle söylemeyin. Bunda sizin ne suçunuz var ki hanımım? O arabacıyla evlenmek isteyen bendim. Siz sadece benim evlenmeme izin verdiniz. Anlaşılan o izni vermekle yanlış yapmışız Alyosha. Bu duruma düşmene biraz da biz sebep olduk. Hayır Bayan Grishka, lütfen kendinizi suçlamayın. O arabacı da olmasa başka kim isterdi ki benim gibi birini? Kimsesiz, beş parasız, yaşı 30'a dayanmış, çeyizsiz birini kim karı diye almaya yanaşırdı ki? Ne yapalım, kader işte. Siz kendinizi benim için üzmeyin ne olur. Üzülmemek elimde mi Alyosha? Seni evimize aldığımızda 5 yaşında minnacık bir kızdın. Bu yaşına kadar ne benden ne de kocamdan en ufak bir fıske bile yemedin. Oysa şimdi ne üdüğü belirsiz, kültürsüz bir at arabacısı seni bu hale sokuyor. Eğer Andrei bunu bir duyarsa... Ne olur, ne olur hanımefendi. Yalvarıyorum size beyefendiye bir şey söylemeyin. Çünkü o beni çok sever. Bu halimi görecek olursa gidip kocama çatabilir. Olsun, duysun da gidip kocanın kulağını çeksin. Biz seni dayak yemen için vermedik o arabacıya. Bayan Grishka, beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum ama o arabacı artık benim kocam. Resmi nikahlı kocam. Üzerimde her türlü hakka sahip. Bu yüzden ne siz ne de kocanız ona bir şey söylemeyin. Abuk sabuk konuşarak kalbinizi kırabilir. Bu da beni gözüme yediğim yumruktan çok daha fazla üzer. Haklısın Alyosha. O adam senin kocan. Bizim bir şey söylemeye hakkımız yok. Yalnız şunu unutma, biz seni çok seviyoruz ve bu evin kapısı her zaman sana açık. Canına tak ettiği anda gece gündüz deme, hemen yanımıza gel. Sağ olun Bayan Grishka. Allah sizden razı olsun efendim. Evinden beri kapıyı çalıyorum. Uyuyor muydun yoksa? Allah aşkına bu saatte içki mi içtin sen be? Kapa çeneni uğursuz kere. Çekil önümden de içeri gireyim yoksa beynini dağıtırım. Çekil. İçerim tabii. Ben içmeyeyim de başkası mı içsin ha? Ne oldu Denyo? Ne olsun. Bugün işler kes attı. Kimse kiralamadı arabamı. Benim de kafam bozuldu. Meyhaneye gidip içtim. İyi ama yazık değil mi? Hem parana hem kendine günah ediyorsun Denyo Semyonovic. Sus be. Günahsa bana. Sen konuşmayı bırak da. Şimdi ne yemek yaptın onu söyle. Sabahleyin para bırakmadan gittiğin için yeni bir şey yapamadım. Dün yaptıklarımı yiyeceksin. Ne demek dün yaptıklarımı yiyeceğim ha? Neden taze yemek yapmadın kadın? Ben seni iyi yemek yapıyorsun diye almıştım. Bana öyle söylemişlerdi. Yemek parasız yapılmıyor bey. Yemek yapmam için malzemeye ihtiyacım vardı. Para bırakmadığın için ben de alışveriş yapamadım. Madem öyle akıl edip de aşçılık yaptın... ...o zengin evinde pişirdiklerinden getirseydin ya buraya. Yapamam bey. Çok ayıp bir şey. Sonra bu ne biçim adam? Bir karısını doyuramıyor mu demezler mi? Derler tabii. Derler. Niye onlar zengin? Onlar her şeyi derler. Onlar açlık nedir bilmişler mi? Ha? Çekmemişler ki bilsinler. Bak Alyosha, peşin peşin söyleyeyim, hiç param yok. Olanı da hepsini meyhaneye verdim. Yarın hanımından para iste, tamam mı? Yapamam bey, daha aybaşı olmadan isteyemem, çok ayıp olur. Başlattırma ayıbından kadın, ne diyorsam onu yap. Onlardan para isteyeceğime yarın sen işe çıkıp para kazansana. Vay vay vay, bana akıl öğretiyorsun öyle mi? Şimdi gösteririm sana. Ay, ay, yapma, yapma ne olur yapma. Bana karşı... Ezirlerime karşı gelirsin ha. Vurma. Seni gebertirim, öldüreceğim seni. Vurma. Çıkıysa yarın gidip de para isteme ha. Yok işte diyorum, iş yok, para yok. Artık kimseler araba kiralamıyor. Herkesin atlı tramvayları var, anlıyor musun beni kadın? Dadı, Alyosha gelmedi mi? Gelmedi Bayan Grishka. Allah Allah, oysa bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Sakın hastalanmasın yavruca. Dün giderken iyiydi, bir şey yoktu ama yine de belli olmaz. İnsan aniden hastalanabilir. Sen onun oturduğu evi biliyor musun? Biliyorum hanımefendi. O halde beni hemen oraya götür. Geliyorum. Geliyorum. Ah, kim geldi acaba? Ah, her yerim ağrıyor. Buyurun. Bayan Grishka siz misiniz? Aman Allah'ım, Alyosha, nedir bu halin? Ne oldu sana? Allah aşkına ne oldu sana? Neden yüzün gözün sargı içinde Alyosha? Dur, içeri girelim de öyle konuşalım dadı. Buyurun efendim. Söyle Alyosha, seni bu hale sokan kocan... Başka kim yapacak ki? Mutlaka o hayvan yapmıştır. Vah yavrum, vah kızım. Neden dövdü seni Alyosha? Görüyor musun dadı? Nasıl oldu da bu arabacının böyle acımasız biri olduğunu anlayamadık. Sormayın bayan Grişka, sormayın. El birliğiyle yaktık zavallıyı. Sus, sus, ağlama Alyosha. Ne olursun sus. Yoksa beni de ağlatacaksın yavrucuğum. Neden dövdü seni Alyosha? İşleri iyi gitmiyormuş. Güpegündüz meyhanede içip içip sarhoş olmuş. Sizden para istememi söyledi. Ben de olmaz dedim. Sonra da... Rezil herif. Köpek herif. Bu böyle gitmez. Bu akşam Andre'ye anlatacağım her şeyi. Gelip konuşsun kocanla. Evet evet, konuşsun efendim. Baksanıza zavallıyı ne hale sokmuş. Ancak bir canavar yapabilir Andrei, bu yaptıkları. Andrei canına okur o adamın. Gerekirse karakola koşup cezasını verdirtir. Yo yo, ne olur yapmayın bunu. Siz karışmayın bayan Grişka. Hem karakol ne yapacak ki? Karı koca kavgası alt tarafı. Polis bir iki tokat atıp serbest bırakır. Sonra da eve gelip acısını gene benden çıkar. O da doğru ya. Ama bir şeyler yapmamız lazım Alyosha. Hele seni bizim evlendirdiğimizi düşündükçe vicdanım daha da sızlıyor. Sizin ne suçunuz var ki hanımım? Evlenmeyi ben kabul ettim. Alçak herif. Bir de içki içmem diyordu bana. Beni de kandırmış. Bilseydim içtiğini hiç evlen der miydim sana? Boşuna sen kendini suçlama dadı. Bu adamla evlenmek benim kaderimde varmış. Ne yapabilirim ki? Lütfen bayan Grişka. Burada gördüklerinizi unutun. Beyefendiye de hiçbir şey söylemeyin. Eğer benim mutluluğumu istiyorsanız. Alyosha, Allah aşkına ne mutluluğundan söz ediyorsun? Adam seni düşmanına döver gibi dövmüş. Her tarafını kırmış, yaralamış, berelemiş. Sen buna mutluluk mu diyorsun? Ne olursa olsun o benim kocam. Benim ailem o. Şimdi işleri kötü gittiği için sinirli. Kimse at arabasına binmiyormuş artık. Bunalımda öfkesini de benden alıyor. Ama işleri iyi giderse... belki düzelebilir. Sen bilirsin Alyosha. Geçen sefer söylediğim gibi... senin bir evin burasıysa... bir evinde bizim evimiz. Ne zaman istersen bu adamı bırakıp... bizim evimize gelebilirsin yavrucuğum. Biliyorum efendim, sağ ol. Durumun iyi değil. İyileşinceye kadar bize gelme. Ama sonra sizin yemeğinizi kim yapacak? Boş ver. Dadıyla ben bir şeyler yaparız. Sen iyileşmene bak yavrucuğum. Sağ olun bayan Grişka. Kocan seni para için bu hale sokmuştu değil mi? Ah, şu 100 rubleyi kendisine ver. Hayır hayır, olmaz, istemem. Bunu almaya hakkım yok. Lütfen Alyosha, lütfen al. Alamam, alamam. Sizden alamam bayan Grişka. Hissiyatını anlıyorum kızım ama almak zorundasın. Sen bu rubleler için dayak yemiştin. Yine yemeni istemiyorum. Hadi al. Bayan Grişka doğru söylüyor Alyosha. Hiç olmazsa bu rubleler sayesinde bir süre kocandan kötü muamele görmez. Sağ ol, sağ olun bayan Grişka. Beni utandırdınız, mahcup ettiniz. Sizden bu parayı aldığım için öyle utanıyorum ki. Yalnız kocan olacak o hayvana söyle... eğer bir daha seni bu hale sokarsa... bu sefer kendim gider karakola çektiririm onu. Yüz ruble. Güzel. Böyle bir para vereceklerini tahmin etmiştim. Ver bakayım bana o paraları. Al ama lütfen Deniyor Semyovich, bu paraları idareli kullan. Bayan Grişka'dan daha fazla para isteyemem. İsteyemem de ne demek be? Öyle bir istersen ki. Sen onlara onca yıl hizmetçilik ettin. Yemeklerini pişirdin. Evlerini silip süpürdün. Karşılığında 5 kuruş para mı verdiler sana? He? Hayır ama karşılığında onlar da benim gibi anasız babasız bir çocuğu sokaktan, kötü insanların elinden kurtardılar. Büyüttüler, yedirip içirdiler, giydirdiler. Baş versene. Seni yedirip içirmişler. Senin değil, onların sana dünya kadar borçları var. Verdikleri bu 100 ruble biterse tekrar gidip isteyeceksin, tamam mı? Hayır, yapamam. İsteyemem artık Deniyor Semyovich. Utandırıyorsun beni. Hem beni hem de kendini utandırıyorsun. Kes be, kes. Ahlak dersi verme bana. Neden utanacakmışım ki? Kalk, kalk, yemek hazırla bana. kendin hazırlasan ya bey. Çok kötü dövdün beni. Her tarafım ağrıyor. Elim ayağım tutmuyor. Eğer emirlerime karşı çıkarsan, dediklerimi yapmazsan, seni bundan daha kötü yaparım Alyosha. Tamam. Tamam peki. Bu gece bu rublelerin hatırı için elimi sürmüyorum sana. Ama bir an evvel düzelmeye bak. Ben seninle bana hizmet edesin diye evlendim. Anlıyor musun beni? Alyosha, kocanla aran nasıl kızım? Yine dövüp hakaret ediyor mu sana? Hayır, Bayan Grishka'nın rubleleri verdiği geceden beri dokunmuyor bana. Belli ki rubleler suyunu çekmemiş. Ama bittiği zaman gene dayağı başlayacaktır dedi. Peki hiç çalışmıyor mu bu adam? Eve ekmek getirmiyor mu Alyosha? Evliliğimizin ilk aylarında böyle değildi. Çalışıyordu dedi. Ama sonradan işleri bozulunca huyu da suyu da değişiverdi. Eskiden akşamları içip sızardı. Şimdi gündüzleri de içmeye başladı. Vah kadersiz Alyosha, vah. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Ne yapabilirim ki dadı? Eğer kastettiğin Denyo'dan boşanıp buraya gelmemse mümkün yok. Dönemem artık. Ama Bayan Grishka'yı duydun. Ne zaman istersen gelebilirsin demiştin. Hayır, buraya temelli gelemem dadı. Nihayet ben de bir kadınım. Benim de bir yuvam, bir kocam var. Belki çocuklarım bile olur. Denyo'dan boşanırsam bu benim sonum olur. Hülyalarımın, hayallerimin, her şeyimin sonu olur. Beni artık kim alır ki? Bu yüzden sonuna kadar evliliğimi sürdüreceğim. Allah'ıma gece gündüz kocamın uslanması, iyi bir adam olması için dua ediyorum dedi. Sen de haklısın Alyosha. İşin bu yönünü düşünmemiştim. Ben buraya sığınmanı isterken zulümden, dayaktan kurtulmanı düşünerek söylemiştim. İnsanlar sana iyi de davransa, seni sevse de nihayet bir besleme sayılırsın dedi. Allah razı olsun Bayan Grishka'da, Bay Andrei'de bana çok iyi davrandılar. Ama sonuçta ben bir beslemeyim. Ancak evlenerek, yuva kurarak bu duyguyu içimden atabilirim. Bu yüzden evlendim. Ama mutlu olmak alnımda yazılı değilse elimden ne gelir ki? Neyse, size yemek hazırladım, afiyetle yiyin. Ben de hava kararmadan gideyim evime. Buradaki yemekler hazır da, kendi evindeki yemekleri de hazırladın mı? Hayır. Neden? Adam para bırakmadan erkenden çekip gitti. Parasız ne hazırlayabilirim ki dadı? Ama yine de evde olan bitenle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Madem öyle, burası için yaptığın yemeklerden tencereye koy da evine götür kızım. O zalim sarhoş gelip yemeği bahane ederek dövmeye kalkabilir seni. Olsun, ben yine de evde bir şeyler hazırlarım. Saçmalama, yaptığın bu yemeklerin hepsini kim yiyecek ki? Hadi al şuradan iki tencere de doldur evine götür. Peki Bayan Grishka'ya ayıp olmaz mı? Para veriyor. Bir de yemek mi versin kadın? Merak etme. Şimdi Bayan Grishka burada olsaydı o da benim dediğimi söylerdi sana. Hadi yaptığın yemeklerden koy da götür evine Alyosha. Aferin bak. Dayak yedikçe kafan çalışmaya başladı. Öyle ayıptı mayıptı diye düşünmeyeceksin. Bu zengin kısmının hem parasını hem de yemeğini yiyeceksin. Sabah giderken para bıraksaydın Bayan Grishka'nın evinden yemek getirmezdim. Bundan sonra hiç yemek parası marası bırakmayacağım. Nasıl olsa çalışmaya gittiğin o evde yemek yapıyorsun. Akşamları gelirken böyle... İki kap getirirsin, biz de yeriz işte, fena mı ha? Yapma bey, beni yeteri kadar rezil ettin Bayan Grishka'ya. Daha fazla utandırma. Kes be! Oh, bayağı yemişim ha. Şu ahıra gidip de hayvana bakayım. Otunu suyunu vereyim. Sen de ben gelinceye kadar vodka şişemi hazırla. Bugün hiç içmedim. Gece yarısına kadar içeceğim. Ey büyük Allah'ım. Böyle yaşamak daha ne kadar sürecek? Bu çileli ve ayıp yaşama daha ne kadar katlanabileceğim? Ne olur kocama akıl fikir ihsan eyle. Onu iyi bir adam yap Allah'ım. Ölmüş. Kim? Kim ölmüş bey? At. Atım ölmüş. Yem vermek için ağıra girdiğimde nalları dikmiş buldum onu. Aman Allah'ım, bir bu eksikti. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum Alyosha. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama atsız çalışamam. Mümkün değil. Bitti artık. Bu iş bitti. Hoş, at ölmemiş olsaydı da bu iş zaten bitmişti ya. Madem öyle, sen de başka bir iş yap Deniyor Semyoviç. Allah bir kapıyı kapatırsa bir başkasını açar. Benim açılacak başka bir kapım mı kaldı hanım? Ben yıllardır o emektar atlı arabacılık yapar dururdum. Elimden başka bir iş gelmez ki. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ama artık bize bu şehirde hayat yok. Oturduğumuz bu evi ve atsız bu arabayı satıp köye dönmeyi düşünüyorum. Köye mi? Ya ama orada ne yapacağız? Karnımızı nasıl doyuracağız? Köyde toprağım var. Onu ekip biçeriz. Buradan iyidir hiç olmazsa. Artık burada yaşayamayız Alyosha. Neden böyle söylüyorsun? Bak ben çalışıyorum. Bayan Grishka'nın kocası Bay Andrei'ye söylerim, sana bir iş bulur. İkimizin kazancıyla da gül gibi geçinir gideriz. Vay vay vay vay vay. Hanımefendiye bak be. Yoksa köye gelmek istemiyor musun ha? Hayır, ondan değil. Biliyorsun Bayan Grishka'larda çalışıyorum. Şimdi onları böyle aşçısız bırakırsak çok ayıp olur. Bana ne be? Başlatma şimdi Bayan Grishka'ndan ha. Ne yani? Onların karnı doyacak diye benim karnım aç mı kalacak? Olmaz öyle şey. Yarın git onlarla konuş. Köye yerleşeceğimiz için işi bırakacağını söyle. Bu konuyu biraz daha düşünseydik ya Deniyor Semyoviç. Tartışma yok. Ben kararımı verdim. Köye dönüyoruz Alyosha. Orada yaşayacağız. Yapma Deniyor. Köyde yaşamak kolay değildir. Orada birçok şeyin eksikliğini hissederiz. Hasta olsak muayene olabileceğimiz bir doktor bile yok köyde. Kararıma itiraz edip de öfkemi başıma sıçratma Alyosha. Zaten atın ölümü yüzünden moralim iyice bozuk. Bir de sen böyle söylenip üstüme gelme. Ne diyorsan bunu yapacaksın. Yarın gittiğin zaman o Grishka dediğin kadına işten ayrılacağını söyleyeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı? Nasıl istersen Deniyor Semyoviç. Evin reisi sensin. Ne? Ayrılıyor musun? Bu da nereden çıktı Alyosha? Kocam öyle istiyor Bayan Grishka. Üzgünüm ama elimden bir şey gelmiyor. Peki ayrılıp da ne yapacaksın Alyosha? Denyo'nun köyüne gideceğiz. Orada yaşayacağız. İyi ama neden? Ne oldu da kocam böyle bir karar aldı? Dün gece atı öldü. Biliyorsunuz at onun tek sermayesiydi. Bu onu çok üzdü. Artık bu şehirde yaşamak bize haram oldu dedi. Denyo her şeyi satıp köye yerleşeceğiz dedi. Ama bu aptallık. Köyde ne yapacaksınız? Ne yiyip ne içeceksiniz Alyosha? Hem sen köy hayatına alışkın değilsin ki. 25 yıldır burada bu şehirde yanımızda yaşadın. Biliyorum Bayan Grishka ama ne yapabilirim ki? Deniyor benim kocam. O ne derse onu yapmak zorundayım. Haklısın Alyosha. İnanın Bayan Grishka, gideceğim için en çok sizin hesabınıza üzülüyorum. Ben gittikten sonra sizin yemeklerinizi kim yapacak? Bütün gece bunu düşünüp durdum. Yavrucuğum, sen bize değil kendine bak. Bizden uzaklarda o sarhoş sapık adamla nasıl yaşayacaksın? İnan aklımız hep sende kalacak Alyosha. Bayan Grishka doğru söylüyor Alyosha. Keşke gitmesen diyeceğim ama senin de dediğin gibi o arabacı senin kocan. O nereye giderse sen de onunla birlikte gitmek zorundasın. Yüce Allah alnımıza ne yazmışsa o olur dadıcığım. Kaderimi değiştirmem imkansız. Ne zaman gidiyorsunuz Alyosha? Yarın Bayan Grishka. Yarın mı? Bu kadar çabuk mu? Evet. Deniyor öyle olmasını istedim. İşte Alyosha. Bundan böyle bu köyde yaşayacağız. İnan buradaki hayatımız daha güzel olacak. Ah, inşallah öyle olur Deniyor. İnşallah derken neden öyle içini çektin? Beğenmedin mi yoksa burayı? Şehirde kalıp da o bayan Grişka denilen kadına hizmet mi etmek isterdin ha? Eğer seçme imkanım olsaydı elbette şehirde kalırdım deniyor. Çünkü şehrin imkanları daha başka. Bak kardan her taraf bembeyaz burada. Günlerdir yağıyor. Doktorluk bir işimiz olsa kasabaya şehre nasıl gideceğiz? Bayan Grişka'ya hizmet etme işine gelince kaç sefer söyleyeceğim. Ben onların beslemesiydim deniyor. Onlar bakıp büyüttüler beni. Elbette özleyeceğim onları. Büyütmüşler. Büyütmüşler ama hizmetçi gibi büyütmüşler seni. Yalan mı ha? Evin her türlü işi senin üzerinde değil miydi? Temizlik, çamaşır, yemek. Öyle de olsa onlar beni bu yaşa kadar getirdiler. Kes! Bundan sonra artık onları düşünmek yok. Bak, burada artık kendi evinin hanımısın. Kimsenin hizmetçiliğini yapmayacaksın. Şu yağan karın güzelliğine bak. Bembeyaz, pamuk gibi. Bu havada insan koca bir vodkayı içer. Lütfen deniyor. Lütfen artık şu içkiyi bırak. Hadi şehirde içiyordun. Bazı dertlerin vardı. Ama senin istediğin, senin mutlu olacağın bir yere geldik. Artık içme şu zıkkımı ne olursun. Bana bak. Şimdi çarparım tokata. Hiç kimse benim içkime laf edemez. Anlıyor musun? Hiç kimse. Sana inat şimdi eve gidip bir şişe vodka içeceğim. Yapma deniyor. Sağlığına zararlı. Evliliğimize zararlı. İçme şunu. İçince değişik bir adam oluyorsun. Kime kızıyorsan öfkeni benden alıyorsun. Üstüme varmazsan dövmem seni. Ama zıddıma gidiyorsun. O zaman da beynimin tasını attırıyorsun Alyosha. Fena bastırdı. Tipi halinde yağıyor. Göz gözü görmüyor dışarıda. İçki getir bana. İçki mi? O koca şişeyi ne zaman bitirdin deniyor? Hesap sorma. İçki getir bana kadın. Yapma deniyor. Bu kadar içme. Sonra ciğerli... Başlattırma ciğerlerinden Alyosha. İçki istiyorum ben. İçki! Buraya geleli aylar oldu. Yaptığın tek şey gece gündüz içmek. Çalış biraz, para kazan. Elimizdeki paraların yavaş yavaş tükenmeye başladığını görmüyor musun? Sonra ne yiyip ne içeceğiz? Ulan şimdi gösteririm ben sana. Vurma! Git! Geberteceğim seni çavrantı. Öldüreceğim. Benim içkime laf edeni yaşatmam ben ha. Al bakalım. Al. Al. Al. Al bakayım sana. Al şuraya. Ellerin kırılsın. Ellerin kırılsın yeter artık. Dayanamıyorum. Tahammül edemiyorum. Bıktım senden. Ya! Bıktın demek ha? Al bakayım sana. Ara. Ha, benden ha? Arabacı Denyo'dan bıktın. Seni şoförü. Başka birini mi buldun yoksa? Al bakayım sana. Al sana be. Al sana. Bıktın ha? Hadi o zaman defol git buradan. Bayan Grişka'nın evine git. Hadi ne duruyorsun ha? Git de hizmetçilik yap orada. Seni şoförün de seni. Kalk. Kalk. Bana içki getir. İçki getir diyorum sana. Bak. Hala yatıyor yerde. Şimdi tekmeyle bağırsaklarını parçalamaz mıyım senin ha? Kalk sen elden. Hiç hareket etmiyor. Yoksa öldü mü bu karı? Ay ellerim kırılsaydı da bu kadar dövmeseydim. Ama kabahat onunla. Kızdırmayacaktı beni. Hay Allah. Hay Allah. Ne yapacağımı şaşırdım. Alyosha. Alyosha. Vay canına. Kıpırdamıyor bile. Eyvah. Eğer bu öldüyse yandık. Bir daha kimi bulup tövledinim ben ha? Alyosha! Alyosha! Oh! Oh! Şunun kalbini bir dinleyeyim bakayım. Yaşıyorum bakalım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ölmemiş, yaşıyor. Oh, oh, bu da ne? Vay canına. Kanmış. Alyosha'dan geliyor bu kan. Oh, eyvah. Eyvah, bir şeyler yapmalıyım. Köyde doktor da yok ki. En yakın kasaba da buraya 3 mil uzaklıkta. Ayıldı. Alyosha, çok korkuttun beni. Seni öldü sanmıştım. Çok kötüyüm. Doktora götürürüm. Tamam. Tamam. Şimdi götüreceğim. Sen böyle burada yat. Ben şimdi şu atlık kızağı hazırlar. İçine koyarım seni, tamam mı? Tamam mı Alyosha? Sen böyle dur burada. Kıpırdama. Kıpırdama karıcığım. Hay Allah. Ay, kan içinde kalmışsın. Nereden geliyor kan böyle ha? Ne acaba doktora gidiyorum? Tabii. Kan kasıklarımdan geliyor. Ne? Çok kötü tekmeledin. Tamam şimdi canım. Şimdi Alyosha, sen orada yat. Şimdi 5 dakika sonra kıza binip yola çıkarız. Halinde ya. Öz gözü görmüyor. Hey Alyosha, iyi misin? Biraz sabret canım. Merak etme. Hastaneye varır varmaz hemen iyi ederler seni. Doktor Pavel Ivani çok iyi bir doktordur. Sana damla verir. Yahut lütfeder de alkolle filan ovarlar. Kasığındaki ağrıyı hemen alır. Doktor Pavel Ivanoviç'i hatırladın mı? Hani yine seni bir keresinde dövmüştüm de senin sırtını ağrımıştı. Ona götürmüştüm. O zamanlar kar yolları kapamamıştı daha. İşte o doktora götürüyorum seni Alyosha. Hayallerim kırılaydı da o kadar dövmeseydim seni. Ne bileyim, üştüm ve elimin ayarını kaçırıyorum işte. Kızdırma bana Alyosha. Kızma ne olur. Ben senin kocanım. Döverim de, severim de. Hem bütün kabahat bende değil. Sende de suç var biraz. İçki istediğimde hemencecik getirseydin dayak yemezdin benden. Hadi ağızda. De. Hayvan da ne yapacaksın? Nereye gideceğini bilmiyorum ki. Hiç böyle berbat bir hava görmedim. Her taraf bembeyaz. Alyosha iyi misin? Ses ver bana. Endişe etme canım. Birazdan kasabanın hastanesinde oluruz. Hastaneden içeri girer girmez hemen ortalığı ayağa kaldırırım. Çabuk bana doktor Pavel Ivanoviç'i bulun derim. Çok iyi bir doktordur ha. Sen de biliyorsun ya. Beni duyuyorsun değil mi Alyosha? Bak aklında olsun. Doktora gidince sana soracak. Nedir bu halin diye ha? Sen kocam dövdü demeyeceksin değil mi? Ayağım kaydı yere düştüm diyeceksin. Unutma. Aynen böyle söyleyeceksin. Hadi. Yeah. Daha hızlı oğlum. Daha hızlı. Az kaldı Alyosha'cığım. Az kaldı. Tipi biraz yavaşlasa da daha çabuk varırdık ya. Sabret canım. Biz şimdi hastaneye varır varmaz doktor Pavel Ivanoviç odasından fırlayıp bana sövüp saymaya başlayacak. Nasıl? Nasıl bu? Ne hal? Ne diye vaktinde gelmedin? Ben her Allah'ın günü bir köpek gibi siz iblislerle mi uğraşıp duracağım? Ne diye sabahleyin gelmedin ha? Defol, gözüm görmesin seni. Yarın gel. Ben de kendisine... Bay Doktor Pavel Ivanich, pek sayın asil bayım diye yağ çekmeye başlayacağım. İstavroz üzerine yemin ederim ki Tanyer'i harırken yola çektim. Ama böyle bir kartipizi de insan nasıl vaktinde gelir? Daha cins, iyi bir atım olsa bile vahoda yola çıkamazdım. Benimkini görüyorsunuz işte. At değil, yüz karası. Ama buna rağmen Pavel Ivanich yine bana bağıracaktır. Bilirim sizin gibileri ben, bilirim mi? Her zaman bir sebep uydurursunuz. Sen yok musun, sen Denyo? Ben senin ne mal olduğunu iyi öğrendim. Halbuki yolda 5-6 defa durup meyhaneye uğramışsındır. Ben de ona derim ki... Pek asil bayım. Cani miyim ben ha? Dinsiz miyim yoksa? Karım neredeyse Allah'a ruhunu teslim edecek. Böyle bir durumda ben meyhanelere koşacak insan mıyım? Sonra ben içkiyi sevmem. İçkiden nefret ederim. Ne de nefret ederim ya. Ben böyle söyleyince Pavel Ivanich seni yatağa yatırmalar için hemen hemşirelere emir verecek. O zaman ben de hemen ayağına kapanıp Pavel Ivanich, asil ve büyük doktor, sana candan teşekkür ederim. Kusurumuza bakma. Biz köylüyüz, aklımız ermez. Dayak atmalı bize, dayak. Ben böyle söyleyince Doktor Pavel Ivanich de sanki dövmek istiyormuş gibi bana bakar ve der ki, aptal herif, ayaklarıma kapanacağına, vodka içeceğine, ailene baksana. Sana sopa çekmeli, sopa. Gerçekten haklısın. Benim gibileri dövmeli Pavel Ivanich. Ama ben nasıl olur da sizin ayağınıza kapanmam? Siz bizim veli nimetimizsiniz. Öz babamızsınız. İnan olsun. Söz veriyorum. Yalan söylersem yüzüme tükürün. Alyosha iyileşir iyileşmez. Ne emrederseniz hatırınız için hemen yapacağım. Beni duyuyorsun değil mi Alyosha? Ben asil bir baylanası konuşulacağını çok iyi bilirim. Kendisiyle konuşmayı beceremeyeceğim bir bay yoktur. Hava giderek sertleşiyor. Allah verene çok şaşırmış. Hiç böyle tipi görmedim. Göz gözü görmüyor. Havada buz gibi. İç dışım titriyor. Buralarda donmazsak iyi. Şimdi aklıma geldi. Evden çıkarken vodka şişesini yanıma almıştım. Şimdi bir fırt çektim mi ne üşümem kalır ne de donmam. İşte burada. Bir yudum da sana vereyim Mahalyoşa. Hava çok soğuk. Hastaneye ne zaman varacağımız da belli değil. Soğuktan donabilirsin. Ama sen içmezsin. Nefret edersin içkiden değil mi? Mahalyoşa. Şimdi diyeceklerime iyi kulak ver. Pavel Ivanich sana dayak atıp atmadığımı sorarsa hiç atmazdı. Daha bugüne kadar kocam bana fiske bile vurmamıştır de. Tamam mı? Eğer böyle söylersen ben de sana bir daha dayak atmam. İnanmazsan istavroz üzerine yemin bile ederim. Hem biliyorsun benim niyetim seni dövmek değildi ama sen kaşındın Alyosha. 40 defa söyledim sana. Benim içkime karışma dedim. Ama bak, kötü niyetli biri değilim. Bu havada seni hastaneye bile götürüyorum. Başkası olsaydı aldırış bile etmezdi. Anlıyor musun beni ha? Ben Selim'den geleni yapıyorum. Amma da yaman dibime. Ya Rabbi, canımı sana emanet. Allah beni de yolunu şaşırmasın. Alyosha, kanaman durdu mu? Ağrıyan bir yerin var mı ha? Ne diye susuyorsun? Sana soruyorum. Kanaman durdu mu? Cevap ver bana. Ne oldu? Niye cevap vermiyorsun be karı? Hey Alyosha, sesimi duyuyor musun? Sana iyi misin diye sordum. Allah Allah, bayıldı mı bu karı yoksa be? Kıza durdurup da bir bakayım şuna. Merak ettim. Durun bakalım. Durun. Alyosha, canım. İyi misin? Alyosha, ses versene. Her tarafı buz gibi var. Alyosha! Alyosha! Ah! Vay canına. Alyosha ölmüş. Deminden beri ben boşa konuşup duruyor muyum ha? Amma da işe. Bu kadarcık dayakla insan ölür mü hiç? Hay Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmüş bu karıyı hastaneye götürmenin alemi yok. Değil mi? Ölü gömülür. İyi ama buraya da göremem ki bunu ben. Ne kazma ne de çürek var. Olsun bile. Yarım metre kar var dışarıda. Ey Allah'ım. Neden öldüm be Alyosha, neden? Kalın dediğin biraz dayağı dayanıklı olmalı. Ne kadar dövdüm ki seni ya, ben dövdüm. Halbuki önümüzde bizi bekleyen uzun ve mutlu yıllar vardı. Tamam, tamam, seni dövmemeliydim ama oldu işte. Eğer yaşasaydım bir daha hiç dövmeyecektim. Şimdi bundan sonra kim evlenir ki benimle? Çaresiz köye geri döneceğim. Seni orada gömeceğim Alyosha. Keşke bana bir çocuk doğurduktan sonra ölseydim be Alyosha. Sana söylememiştim ama ben ömrüm boyunca çocuğun hasretimi çektim durdum. Hem de erkek bir çocuk. Neden doğurduktan sonra ölmedin sanki? Şimdi ben ne yapacağım? Yine eskisi gibi yalnız mı yaşayacağım? Şimdi bayan Grishka'ya ne diyeceğim bana? Onlar Alyosha'yı öyle seviyorlardı ki. Mutlaka onu benim döverek öldürdüğümü anlayacaklar. Aman anlarlar sağlasınla. Alyosha'nın öldüğünü kimden duyacaklar ki? Ne de güzel yemekler yapardı benim Alyosha. Aslında iyi kadındı. Kötü olan bendi. Doğru söylüyordu. İçkiyi bırakmam gerekiyordu. İçtiğim zaman hep başka birisi oluyordu. Vuruyordum, kırıyordum. Hiç böyle berbat bir hava görmedim. Üşümedik, titremedik, yerim kalmadı. Neredeydi şu şişe? Kaç yudum daha çekeyim bakayım ya. Vay be, bir şişeyi de bitirdim. ben orada. Hafif bir sıcaklık yerinden başladım. Yorgunluktan mıdır nedir? Gözlerim de kapanıyor. Ama yok. Uyumamalıyım. Bu havada uyursam donarım. Ama yine de çok tatlı ve derin bir uyku bastırıyor böyle. Hastamız ne durumdaymış Re? Henüz baygın efendim. Onu bulduğumuzda ölmek üzereydi. Leş gibi de içki kokuyor. Böyleleri ölümü çoktan hak ettiler. Sen bu havada içip içip sız. Ben neredeyim? Burası neresi? Bakın, hasta kendine geliyor Doktor Pavel Ivanoviç. Gelsin bakalım. Burası neresi? Ben niye buradayım? Seni tanıdım. Sen arabacı Denyo Semyovich değil misin? Siz Doktor Pavel Ivanoviç. Muhterem ve asil bayım. Demek hastanedeyim. Evet ya, hastanedesin. Söyle bakalım. Kızağındaki o kadın kimdi? Alyosha. Benim karım olurdu efendim. Ölmüştü değil mi? Evet ölmüştü. Ama soğuktan donmaktan değil. Anladığım kadarıyla dayaktan ölmüş o zavallı. Yok. Yanılıyorsunuz muhterem doktor. Zavallıyı çok fena dönmüşsün Denyo Semyovich. Her tarafında yara izleri vardı. Ama karının ölümü kanamadan olmuş. Çok kan kaybetmiş zavallı. Ya vah. Evde ayağı kayıp yere düşmüş. Bana öyle söyledi. Ben eve gelip de onu böyle kanlar içinde bulunca hayatını kurtarayım diye bu havada size getirmek istedim. Ama baktım yolda ölmüştü Sayın Pavel Ivanoviç. İnkara kalkışma Denyo. Karını döverek sen öldürmüşsün. Zira zavallıya attığın tekmelerden karının karnındaki bebek de ölmüş. Ne dediniz? Bebek mi? Yani Alyosha hamile miydi? Evet, 3 aylık hem de. Senin bundan haberin yok muydu? İnanın yoktu. İstavroz adına yemin ederim ki bana bir şey söylememişti. Ah siz köylüler. Kim bilir, belki karının da hamile olduğundan haberi yoktu. Ha? Demek bir çocuğumuz olacaktı. Evet. Hem de erkek. Aman tanrım, hem de bir erkek. Tam hayal ettiğim gibi. Yıllardır hasretini çektiğim bir erkek hem de. Ah Denyo. Kafasız Denyo. Neden söylemedin Alyosha, neden? Bilseydim söyleseydin. Değil dövmek için sana piske bile vurmazdım. Aa, ben ne aptalmışım. Çırpınıp durma Denyo Semyovich. Yoksa yataktan düşersin. Neden? Ama ellerim. Ayaklarım, ellerim. Ayaklarım, ellerim yok. Aman Allah'ım. Pavel Ivanoviç, söyler misin? Ellerim ve ayaklarım, onlara ne oldu? Maalesef onları kesmek zorunda kaldık Denyo Semyovich. Zira seni bulanlar buraya getirdiğinde ellerim ve ayaklarım soğuktan donmuştu. Kangren olmuştu. Mecburen kesmek zorunda kaldık. Olamaz. Hem ellerim hem ayaklarım, ikisi de yerinde yok. İyi ama ben ayaksız nasıl yürüyeceğim? Elsiz nasıl yaşayacağım doktor? Boşuna üzülme Denyo Semyovich. Yaşayacağın kadar yaşamışsın zaten. Allah'a şükret. Herhalde 60 yıl yaşamışsındır değil mi? Bu kadarı da yeter sana. Felaket. Ah, sayın büyüğüm, felaket bu. Ne olur affedin beni. 5-6 yıl daha yaşamak isterdim. Neden? Ne yapacaksın ki? Alyosha'dan sonra bir başka kadınla daha evlenip Onu da dövmek için mi 5-6 sene daha yaşamak istiyorsun ha? Hayır, hayır, affet beni doktor. Lütfen affedin beni doktor. Seni affedecek olan ben değilim Denyo Semyonovich. Yüce Allah affetsin seni. Zira sen onun yarattığı bir kadınla karnındaki bebeğin canını aldın. Bana değil, yaşamak için ona yalvar. Senin ölmeyip de böyle elsiz ve ayaksız yaşaman Yüce Allah'ın bir adaletidir. Bundan herkes ibret alsın. Özellikle sen bu olaydan kendine bir ders çıkart Denyo. Allah o masum karına yaptıklarından dolayı seni bu şekilde cezalandırdı. Ya ama ben elsiz ayaksız nasıl yaşarım ki doktor? Nasıl çalışır da para kazanır, yemek yerim, su içerim? Keşke bu soruyu karını dövüp de ölümüne sebep olmadan önce kendi kendine sorsaydın Denyo Semyonovich. Mazlumun Ahı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.